de mă lași mereu înlăcrimată, de mă lași mereu înlăcrimată. Lacrim, lacrim, lacrimile vieții, am ajuns regina vieții, am ajuns regina.